Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, anlatım konuya dair varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatayım. Sevgili dinleyiciler, bugün Bavyeralı botanikçi Carl Friedrich Philipp von Martius'u anlatacağım size. Ekonomist, coğrafyacı, pedagog, filozof, jeolog, mineralog, şair, gezgin, bilimde olduğu kadar sanat ve edebiyat alanında da üreten çok yönlü dehalardan biri. Palmiyelerin babası diye de anılıyor Martius ki fazlasıyla hak etmiş bu unvanı. Hayatı boyunca 150 civarında yayın üreten Martius'un en önemli eseri 30 yıl kadar üzerinde çalıştığı palmiyeler üzerine Historia Naturalis Palmarum kitabı. 245 renkli levhanın olduğu 3 cilt halinde yayınlanmıştı kitap. Ciltlerden biri Brezilya'da keşfettiği palmiyeleri bir araya getiriyordu. Zarif ve kusursuz bir Latince ile yazılmış bu palmiye monografisi. O zaman bilim dünyasının tanıdığı bütün palmiyeleri, hatta fosil olarak bulunanları bile içeriyordu. Palmiyelerin anatomisi, fizyolojisi, morfolojisi, sınıflandırması ve özellikleri, cins ve türlerin açıklamaları, ticari kullanımların yanı sıra teknik ve tıbbi kullanımlarına dair kapsamlı raporlar, bu bitkilerin halkların tarihini nasıl etkilediğine dair derin tezler, çalışılan bölgelerin etnografya ve coğrafyasıyla ilgili değerli öğretiler, palmiye coğrafyasıyla ilgili her şey Martius'un dehasının ışığında sağlam bilgilerle düzenlenmiştir kitapta. Çağdaşı Alexander von Humboldt da bu kitabıyla ilgili palmiyeler anıldığı ve bilindiği sürece Martius'un adı da var olacaktır der hatta. Bu değerli kitabın güncelleştirilmiş bir versiyonu The Book of Palms, Walter Lekin yazılarıyla Taşen yayınlarından çıkmış. Ben de bu programda zaten bolca o kitaptan yararlandım. Yani İngilizce kitap satan kitapçılar da bulabilirsiniz. Martius'un serüvenine geçmeden önce palmiyelerle ilgili bir iki not da ileteyim kitaptan. Palmiye ağacını sıcak iklimlerle, egzotik ülkelerle ilişkilendiririz hep ama Kuzey Yarımküre'de Fransa'nın güneyine, Güney Yarımküre'de de Yeni Zelanda'ya bağlı Chatham Adaları'na uzanan doğal yayılım alanlarına sahip. Yine de palmiyelerin büyük çoğunluğu tropik ve subtropiklerde doğal olarak yetişiyor. Bugün botanik dünyası 183 cinse ait yaklaşık 2400 palmiye türünü saptamış durumda. Malezya'nın batısındaki Malay Yarımadası, doğuda Yeni Gine, kuzeyde Filipinler ve güneyde Java ile sınırlanan biyo-coğrafik bölge ve Amerika tropikleri en büyük palmiye çeşitliliğine sahip. Bunu Güneydoğu Asya ve Batı Hint Okyanusu adaları takip ediyor. Yüz ölçümü yaklaşık 12 kilometre kare olan Lord Howe Adası gibi Pasifik'teki küçük izole adalar bile 3 farklı cinse ait 4 palmiye türüne ev sahipliği yapıyor. Kimi bölgelerde de palmiyeler yerel iklimlerde büyük öneme sahip. Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'nun aşırı kurak bölgelerinde yetişen hurma ağacı, Phoenix dactylifera bir palmiye türü, hem gıda hem de yapı malzemesi sağlar örneğin. Bugün dünyada yetiştirilen ve coğrafi kökeni belirsiz olan Hindistan cevizi ağacı da, Cocos nucifera da ekonomik değeri yüksek olan bir diğer palmiye türü. Bu ağaç olmasaydı Pasifik Okyanusu takım adalarında insan yerleşimi mümkün olmazdı. Güney Denizi'nde tuzlu suyla çevrili mercan adalarında insanların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan en önemli besin Hindistan cevizi sütü. Günde 3 meyve tropikal sıcaklıklarda bir kişinin su ihtiyacını karşılamak için yeterli olabiliyor. Palmiyelerin botanik çeşitliliğine dair bildiklerimiz çok eskiye uzanmıyor. 1753'te Uppsala'da çalışmalarını sürdüren Carlinus yalnızca dördünün canlı örneklerini gördü. Hepsi eski dünyaya ait, sadece 9 farklı palmiye türüyle tanışmıştı. Yarım yüzyıl sonra Berlin'deki Carl Ludwig Willdenow, Alexander von Humboldt ve Emil Bonpland'ın Kuzey Ant ülkelerinde keşfettiği Ant balmumu palmiyesi, yani Cerox Ceylon Alpinum da dahil, daha büyük bir sayıya ulaşarak birçok palmiye türünü tanımlamıştı. Ama palmiye çeşitliliğine dair ilk bilimsel çalışmalar Martius'un yalnızca bu bitki ailesinin adadığı Historia Naturalis Palmarum ile başlıyor. Martius bile bugün bilinen palmiyelerin çok küçük bir kısmını tanıyordu ancak. Öyle olsa bile onun bitki betimlemeleri, gözetimi altında üretilen botanik çizimler bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Kimdir peki palmiyeler peşinde Brezilya'nın içlerine, Amazonlara doğru maceralı yolculuklara çıkan bu ünlü botanikçi? Carl Friedrich Philipp von Martius 17 Nisan 1794'te Almanya'nın Erlangen kentinde doğmuş. Vaftiz babasından aldığı akademik eğitim sayesinde neredeyse beşikten başlamış akademik kariyerine. Erken yaşlarda başlayan doğa bilimlerine olan tutkusu ise saray eczacısı ve eczacılık profesörü babasından geliyor. Klasik antikite, Yunan ve Romalı şairler, bilim insanları ve Latince üzerine aldığı sıkı eğitim sonraki yıllarda bilimsel kariyerine ve mükemmel titizlikte hazırlanmış kitaplarına da yön verecektir. 1810 yılında henüz 16 yaşındayken tıp eğitimine odaklanmak üzere Erlangen Üniversitesi'ne girmiş. Akademideki hocaları arasında feyz aldığı filolog Harles, filozof Vogel, kimyager Hildebrandt, zoolog Goldfussi, klinik hekim Wendt ve gerçekten bilgili ama biraz dar görüşlü botanikçi Schreber de vardır. Martius aslında bitkileri dair pratik bilgisini daha çok üniversitenin bahçıvanının Rumelein'e borçludur. Yetenekli Daniel ve Ludwig Niels von Essenbeck kardeşlerle olan ilişkisi de doğa bilimlerine olan hevesini körükler. 30 Mart 1814 tarihinde Martius tıp doktoru unvanını kazanmıştır ama botanik üzerine çalışmaya karar verir. 1812'de Schreber'in ölümünden sonra Münihli akademisyenler Schrank ve Spix botanikçinin koleksiyonlarını satın almak için Erlangen'e gelirler ve orada tanıştıkları Martius'u Leiden Enstitüsü'ne davet ederler. Martius gitmeyi kabul eder. Belli başlı sınavları geçtikten sonra 13 Mayıs 1814 tarihinde enstitüye kabul edilir ve hemen yeni kurulan botanik bahçesinin asistanlığına atanır. 2 yıl sonra akademinin asistanı olarak fiilen devlet hizmetine de giren Martius, kendisini botanik bahçesindeki bitkilerin düzenli bir şekilde adlandırmaya ve gruplandırmaya adar. Bir yandan Bavyera sınırlarının ötesinde Salzburgant Carinthia yaptığı birçok uzun geziyle yerli florayı öğrenmeye çalışır. Hatta bu geziden sonra Martius ilk araştırması olan Erlangen'deyken üzerinde çalıştığı derinliği ve titizliği nedeniyle meslektaşlarının takdirini kazandı. Flora Cryptogarnica Erlangensis kitabını yazar. Botanik bahçesini gezerken her zaman özellikle Martius'un kendisine eşlik etmesini isteyen Bavyera kralı 1. Maximilian onun gelecekteki başarısı için de kritik bir rol oynayacaktı. Martius palmiyeler ve diğer Brezilya bitkileri konusunda elde ettiği şöhreti bir anlamda benim de programlarımda sık sık adını andığım bu bitki meraklısı krala borçluydu. Onun Brezilya'ya uzanan macerası aslında bir düğün vesilesiyle başlıyor. Önce bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Brezilya macerası nasıl başlamış onu anlatmaya devam ederiz. Quantic'ten palmiyelerin şarkı söylediği bir parça dinleyelim. Cumbia Sombra El Mar. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Ödesiniz. Botanitopya'da Bavyeralı botanikçi Carl Friedrich Philipp von Martius'u konuşuyoruz. O zamanın Avrupalıları için terra incognita, yani bilinmeyen topraklar olan Brezilya yolculuğunun bir düğün vesilesiyle başladığını söylemiştim ilk bölümde. 13 Mayıs 1817 tarihinde Viyana'daki Agustinian Kilisesi'nde Avusturya İmparatoru 1. Franz'ın ikinci kızı olan 21 yaşındaki Arşidüşes Maria Leopoldina, Portekiz, Brezilya ve Algarve Birleşik Krallığı'nın veliahtı Dom Juio ile evlenecektir ama bu olayın sevinci biraz gölgelenmiştir. Napolyon Portekiz'i işgal edince ailesiyle birlikte Lizbon'dan kaçıp Rio de Janeiro'ya sığınmış olan damat yanında değildir. Yüzyıllar boyunca Avrupa'daki kraliyet evlilikleri bir nevi siyasi ittifak olarak hizmet ediyordu biliyorsunuz. Evlilik yoluyla Avrupa kıtasının jeopolitik haritası, kraliyet aileleri arasındaki karmaşık çıkar ve dayanışma ağına göre şekilleniyordu. Maria Leopoldina ile Don Pedro arasındaki evliliğin duygusal bir tarafı yoktur haliyle. Habsburg-Lorraine ve Braganza hanedanları arasında yakın bağlar kurmak ve ticareti arttırmak amacıyla yapılan stratejik bir ittifaktı sadece. Don Pedro ile evlenmek üzere Brezilya'ya doğru yola çıkacak olan son derece iyi eğitimli aşık düşesinin bir özelliği daha vardır. Genç yaşından beri, 14 yaşından beri doğa bilimlerine, özellikle jeoloji ve botaniğe de özel ilgisi vardır. Aşi Düşesi bu yolculuğunda babasının isteği üzerine bir doğa bilimci heyeti de eşlik edecek. Rio'daki evlilik kutlamalarının ardından bu bilim heyeti daha önce dış dünyaya tümüyle kapalı olan ve limanların açılmasıyla bilim dünyası için cezbedici bir yere dönüşen Brezilya krallığını keşfetmeye başlayacaktı. Habsburg topraklarından ve Toskana'dan gelen 11 kişi keşif heyetine Bavira kralı Maximilian, 1. Joseph, 2 doğa birinciyi de eklemek üzere damadı ikna eder. Johann Baptist Spix ve Kraliyet Bavira Bilimler Akademisi asistanı olan Karl Friedrich Philipp von Martius. Münih'ten Viyana'ya hareket ettiğinde Martius sadece 22 yaşındadır. Kasım 1817'de Rio'daki düğün kutlamalarından sonra bilim heyetinin kimi üyeleri meslektaşlarıyla beraber, kimi ise tek başına uzun keşif yolculuklarına çıkıp Brezilya'nın içlerine kadar girerler. Hevesle birçok flora ve fauna örneği toplar, çizerler ve kaydederler. Gözlemlerini günlüklere aktardıktan sonra Avrupa'ya dönüş yolu tutarlar. Alexander von Humboldt'un Amy Burn Plant ile birlikte yaptığı Amazon gezisinden sonra hazırladığı kitabın ilk cildi, Yeni Kıta'nın Ekinokta Bölgelerine Yolculuk 1799-1804 başlıklı ilk yayında sistematik yaklaşımı ve ayrıntılı açıklamalarıyla bilim insanlarının Brezilya'ya olan ilgisini arttırmıştı. Maria Leopoldina Rio vardıktan sadece birkaç ay sonra kayınpederi Kral 6. Joe'yu etkileyerek bilimsel keşifleri hızlandıracak ilk Brezilya Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulmasını da sağlamış. Bu da onun botanik tarihine olan bir başka katkısı. Maria Leopoldina'nın gemisi yola çıkan bilim ekibinden birkaç hafta sonra ayrılan Spix ve Martius toplama ve keşif faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürüp farklı bir limandan farklı bir gemiyle evlerine dönmüşlerdi. Spix ve Martius'un seyahatleri onları Amazon'un içlerine kadar götürür. Martius'un bir biyografisinde rotası şöyle özetlenmiş. Spix ve Martius önce batı ve güneybatı yönünde Sao Paulo'ya, kurak bölgelerden geçerek kuzeye doğru Minas Gerais eyaleti üzerinden Rio São Francisco'daki Carinha'ya, oradan da 10 Kasım 1818'de Sao Salvador de Bahia varmışlar. Güney yönünde yemyeşil yağmur ormanlarından İlhéus'a varan uzun bir geziden sonra kuzeybatıya yönelip Pernambuco, Piauí ve Maranhão eyaletlerini geçerler ve São Luís do Maranhão'da bir kez daha Atlantik'e ulaşmışlar. Daha sonra buradan Para'ya, bugün Belém olan Para'ya gitmişler ve 21 Ağustos 1819'da 8 yerlinin kürek çektiği bir tekneyle Amazon yolculuğuna çıkıp 25 Kasım'da Rio de Japura'nın ağzında Ega'ya, yani Tefe'ye gelmişler. Rotayı gösteren haritayı Twitter adresinden paylaşmaya çalışacağım sizinle. Burada iki bilim insanı zamanı daha verimli kullanmak için yollarını ayırmış ve Spix Amazon'da Peru sınırındaki Tabatinga'ya ve Rio Negro'dan Barcelos'a kadar devam etmiş. 18 Haziran'da Yeni Dünya'dan ayrılıp neredeyse 4 yıl sonra 8 Aralık 1820'de Münih'e geri dönerler. Bu keşif yolculuğu hem coğrafi kapsam hem de elde edilen sonuçların hacmi ve önemi açısından Güney Amerika kıtasında yapılan en önemli bilimsel keşifler arasında sayılıyor. Brezilya gezisiyle Martius genç yaşında sağlam bir kariyere de adım atmış olur böylece. Burada sadece birkaç cümleyle özetlediğim bu uzun yolculukta iki doğa bilimci Brezilya'nın çoğu terra incognita olan en aşılmaz ve tehlikeli bölgelerinden geçmişti. Martius ve Spix'in tıpkı Humboldt ve Bonpland gibi cesaret ve dayanıklılıkla katlandığı tüm maceralar ve zorlukları düşünürsek ikisinin de ciddi şekilde hastalanıp ölmemesi gerçekten bir mucize gibi görünüyor. Üstelik Münih'e döndüklerinde örneklerinde yolculuktan hasarsız ve bozulmamış olarak sağ çıktığını görecek kadar da şanslıydılar. Martius 85 memeli türü, 350 kuş türü, 130 amfibi, 116 balık türü, 2700 böcek, 80 örümcek, 50 kabuklu hayvan ve 6500 bitki türünün yanı sıra zengin etnografik malzemeyle dönmüştü. saha günlükleri ve eskizleri de çabası. Palmiye çizimleri de bu dahil, bu belgelerin bir kısmı bugün Münih'teki Bavira Eyalet Kütüphanesi el yazmaları bölümünde korunuyor. Bavyera'nın başkentine döndükleri gün Martius Vespics, Maximilian 1. Joseph tarafından Bavyera Krallığı niyakat nişanıyla onurlandırılır. Birkaç gün sonra Martius, Kraliyet Bavyera Bilimler Akademisi'nin tam üyeliğine seçilir ve Münih'teki botanik bahçelerinin küratör yardımcılığına atanır. Kariyeri bundan böyle sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde yükselecektir. 6 yıl sonra Martius, Landschaft Üniversitesi'nde botanik enstitüsünün kıdemli küratörü olur. 1840'da Kraliyet Bavyera Bilimler Akademisi'nin Matematik ve Doğa Bilimleri bölümünün sekreterine getirilir ve 1868'deki ölümüne kadar da bu görevde kalır. Önde gelen Avrupalı botanikçilerle birlikte fasiküllerini yayınlamaya başladığı Flora Brasiliensis 1906 yılında tamamlanacaktı. Neredeyse 30 yıl boyunca Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand, Bavyera Kralı 1. Ludovic ve Brezilya İmparatoru 2. Don Pedro'nun desteğiyle sürdürülen bu pahalı ve zaman alıcı girişimde dünyanın dört bir yanından 75 botanikçi kariyerlerinin bir bölümünü 40 cilt, 20.773 sayfa, 3.811 gravür ve 1.071 litografiden oluşan bu projeye adamış. Kitapta yer alan 23.000 türün 5.939'u bilim için yeni tür olarak tanımlanmıştır o zaman. İlk ciltlerin editörlüğünü Martius kendisi yapmıştı ama onun ölümünden sonra August Eichler ve ardından Ignatius Urban tamamlanıncaya kadar projeye devam eder. Martius erken yaşta şöhrete ve hatırı sayılır bir servete ulaşmıştır ama yaşamının geri kalanında büyük bir hevesle bilimsel çalışmalarına devam eder. Henüz 26 yaşındayken Münih'e döndüğünde, bu Brezilya'dan Münih'e döndüğünde aynı anda üç büyük kitap projesine girişmişti. Spix ile başlayıp sonra tek başına tamamladığı 1817-1820 yıllarında Brezilya yolculuğu ve monografisi, Brezilya bitkilerin yeni cins ve türleri, 1823 ve 1853 yılları arasında yayınladığı palmiye ağaçlarının doğal tarihi kitapları gibi. Brezilya yolculuğu haklı olarak Alman dilinde yayınlanan en önemli seyahatnamelerden biri olarak kabul ediliyor. Her üç eserde Münih'te fasiküller halinde yayınlanmış. Çok sayıda yüksek kaliteli illüstrasyonu ve tarihi önemi nedeniyle antika kitap pazarında da çok aranan ve müzayedede fahiş fiyatlar getiren kitaplar arasında. Çağdaşları, bibliofil ve kitap eleştirmeni Johann Wolfgang von Goethe'nin Weimar'daki özel kütüphanesine de bu üç eseri de kattığı biliniyor. Goethe bu eserlerle ilgili bir doğa tarihi üzerine yazılarından birinde şöyle yazmış. İki değerli kaşifin, Monsieur Spix ve Martius'un gezi anlatımı bize dünyanın geniş bir bölgesini yerinden anlatıyor. Görkemli, özgür ve sınırsız. Bize orayla ilgili en ayrıntılı bilgi sağlıyor. Böylece zihin ve hayal gücümüzü besliyor diye yazmıştır hatta. Güney Amerika'ya gitmeden önce yapmaya başladığı flora örnekleri koleksiyonu Herbarium Marti ise dünyanın dört bir yanından 65 bin türü temsil eden 300 bin örnekten oluşuyordu ve en büyük özel herbariumlardan birisiydi. Belçika hükümeti 1870 yılında bu koleksiyonu satın alarak Belçika Ulusal Botanik Bahçesi'nin temelini oluşturmuştu. Bugün de hala orada korunuyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Brezilya gezisinden yüzlerce palmiye örneğiyle dönen palmiyelerin babası Carl Friedrich Philipp von Martius'u konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.